Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Har du en god sak, et brennende ønske og et massivt behov for å nå ut til alle og enhver, ikke legg på røret på denne sendingen riktig ennå. Bønder, fiskere og resten av dere som ikke engang vet hvem er, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Det å få oppmerksomhet om en sak eller deg selv som person er en vanskelig øvelse. Du må kunne by på deg selv som deg selv, være deg selv og tørre å risikere utenfor din egen komfortzone. Men alt dette høres jo enkelt og greit ut. Men er det så enkelt som det tilsynelatende kan høres ut? Ja, vi får nå se på det. Vel, da kan vi egentlig like gjerne la vår gjest i studio få si noe om. Velkommen til Radio Nova, Alex Rosén. Takk, takk. Det var veldig hyggelig. Tror du det er noen i det her langstrakte landet som ikke har fått med seg hvem du er? Hvordan da mener du? Nei, altså, tror du ikke alle har hørt om Alex Rosén? Nei, nei. Tror du ikke det? Nei. Tror du det? Ja, det tror jeg. Altså, mora mi er jo snart 80, og hun har nå hørt om det. Og, hun husker meg jo. Ja. Hun er jo gammel. Når du er 80 år, da har du holdt på litt, altså. Ja, ja, men ikke sant. Men jeg har i hvert fall en følelse av at de fleste vet liksom hvem du er, liksom Alex Rosén. Ja, det er, oh, ja, ok, du skal intervjue han. Det er jo kult, liksom. Det er jo ingen som har sagt sånn, hvem er det? Så bra, da. Eller så dårlig. Det spørs hvordan du ser på det. Ja, hvordan ser du på det? At du har blitt det sånt alle man sier? Det vet jeg ikke egentlig. Det er veldig rart, men det er sånn veldig hyggelig da. Folk er veldig hyggelige. Men jeg går ikke av veien for en slagsmål, for å si det sånn. Kan du legge i det? Men jeg mener når noen kommer bort og er frekke. Ja, ok. Er det ofte det skjer? Ja, ja, ja. Ah, ja. Fordi at det er veldig mye forskjellig, for at jeg står jo litt ut. Jeg prøver å være meg selv på en sånn måte som gjør at jeg blir litt karikert. Ja, ok. Og det, men det er jo meningen. Ja. Men det irriterer jo noen. Ja, ikke sant? Så de vil liksom rakke det ned? Det, ja, du bør helst være litt sånn der konform i det norske samfunnet. Ja, ikke sant. Men sånn er det bare, men det er ikke jeg. Nei. En gang så prøvde jeg å gå militærskolen, og så fikk jeg masse sånne AG3-kuler i hånden, og så sa jeg, en nevemakt. Da havnet jeg rett til psykologen. Da var det bare, og det var jo bare fleip, men det går jo ikke an å fleipe, ikke sant? Det var litt snøtt da. Det var som han der, han Lillestrøm-terne, som sa at lipsylen her kan inneholde bomba når det var det. Ja, ikke sant? Da går det, hvis du sier det i USA, så er det ingen som har humo på det. Ikke. Så det, du må ikke være for morsom, for du kan fort bli tatt for å være useriøs. Ja, ok. Men for meg gjør ikke det noe, jeg har aldri brydd meg om hva andre mener uansett. Men var det bevisst? Er det en bevisst tanke du har hatt at liksom hele norske portninger skal liksom få bli kjent med deg? Nei, egentlig ikke. Det har alltid vært en lek. Og så har jeg hatt en moro, og så har det vært sånn at tingene har dukket opp litt sånn uten at det har vært helt planlagt. Og etter hvert som ting har skjedd, så har det bare sånn, oi, hvordan skal jeg reagere på dette? Og så reagerer jeg på det, og så bare baller det ene på seg på den andre måten. Det er kanskje litt planlagt litt i forhold til bokutgivelser og plateutgivelser og programmer og sånn. Men utover det så har jeg aldri hatt noen sånn behov for at alle må vite hvem jeg er. Ok, det har bare liksom skjedd som et resultat av dine interesser på en måte, eller? Ja, eller det jeg har drevet med, og så er det at det veldig ofte så må du ha litt oppmerksomhet, for at noen ganger så blir det jo for eksempel målt i seertall, og da må jo alle vite om det, okay. For at alle skal se på det. Ja, vi skal komme... Da lager du et helvetesleven. Vi skal komme tilbake til norske talenter og sånn. Men det var ikke det jeg mente. Nei, ok. Jeg mente mer sånn fra utida da, 20 år siden liksom. Ja. Eller det er jo mer enn det og nå. Ja, ikke sant. 91, da var det sånn. Da måtte du lage masse leven. Men det var ikke noe vanskelig da, for det gikk jo ganske tregt i Norge, så det var jo lett å lage leven. Ja, men plutselig så var jo det normalt å lage leven. Ikke sant? Vi fikk endelig en figur som røsket litt oppe på Marienlyst. Ja, det var jo mange før meg da, selvfølgelig. For det var veldig mange som var mine inspirasjonskilder. For eksempel Trond Kirkvaag, han var veldig morsom og veldig bra. Ja. Og jeg lo han hver gang jeg så. Ja, det var jo bare sånn. Og da følte jeg at ja, men jeg liker god humor. Ja. Da følte jeg at det er det vi må gjøre. Vi må lage noe skikkelig bra, noe som er sånn som aldri har vært gjort før. Ja, men selv om det var jo gjort før. Ja, ikke sant? Bare du bare lager din egen innpakning på det. Ja. Ja, for jeg er jo en såpass, hva skal jeg si, god årgang at jeg husker jo U på NRK. Og synes du det var en enorm forfriskning på den der dritige... Ja, det var jo et ungdomsprogram for ungdommene. Ja. Da hadde de ikke hatt sin halvårsjø, men da måtte ungdommene være 13 år. Nå var det plutselig et program for de som var 19. Ikke sant? Men hva tenkte du da du gikk inn de sykt trange dørene på Marienlyst? Nå må vi lage masse leve. Men det var jo ikke det som var veldig morsomt med deg. Det var det at Det var så mange i NRK som var en karikatur av seg selv allerede, mm. og som var veldig bra på det. Vidar Theisen, Arne Scheie, jeg husker jeg møtte Gunnar Grimstad, det var masse, og Tom Berntsen. Alle de hadde en sånn måte å være på, som fremstod veldig klart og tydelig, men som var veldig lett å fleipe med, fordi at de fleipa ikke. Ja, ikke sant. De var veldig seriøse på alt de gjorde, og det synes jeg er veldig hyggelig. Desto mer seriøs Arne Scheie var når han kommenterte fotball, for eksempel, desto mer lo jeg. Det var morsomt. Det var fantastisk. Han hørtes veldig seriøs ut. Og derfor så var jo han min helt, og han var den første jeg ville møte. Og det var egentlig hele min misjon når jeg gikk inn i NRK-bygningen første gang, det var å møte han. Ja, for det ligger jo klipp ute av deg på YouTube fra den, akkurat den tiden der du går rundt og leter etter Arne Scheie. Arne Scheie med et langt sånn fettete hår og ja. Alex-beltet. Ja, og det var jo det var liksom i grønnsjens fødsel da. Så det var liksom punken var på en vei tilbake igjen. Og så var jeg akkurat så gammel at jeg liksom var troverdig en del av det. Og da ble det sånn at det funket veldig bra. Og nei, da, wrestling var ikke på TV hele tiden. Og det var jo så teit. Og det var så morsomt. Og lade som at jeg hadde veldig dilla på resten, og det hadde jeg jo egentlig også, fordi at jeg stod helt ute på tur. Og det ville jo ikke Arne Scheie ha på sportsstuen, og det var jo det som var hele min mål og mening, det var at jeg skulle få han til å ta opp det. Han antok ikke hva det var en gang, og det var veldig gøy. Men hvem i huleste, holdt på å si, var det som tok sjansen på å slippe deg inn der? Nei, det var fordi at de skulle ha en sånn humorstolpe i det der U-programmet, og så fikk jeg bare beskjed om at det kunne jeg gjøre hvis jeg gjorde sånn og sånn og sånn. Og det kom av at den ene produsenten hadde sett meg gjøre en konsert på Rockefeller med Go Go Gorilla, som var det bandet jeg spilte i da. Og da var det sånn at det var så vellykket konsert, og det var så mye virak, at de tenkte at jeg kunne gjøre det på TV, bare det, uten musikk. Så det var helt tilfeldig. Jeg hadde aldri vurdert det selv. Jeg hadde vært med på skolerevy, men, og det var jo gøy. Men jeg følte at det var så mye mer seriøsitet i rocken, at det var det jeg ville bli. Ja, du er en av de gode gamle som har gått på Grefsen videregående. Ja. Ja, ikke sant. Faktisk, og det var veldig morsomt, for der var det en revy som var veldig bra. Veldig mange kjente norske, enkle revyskuespillere som var med der. Ja. Sivan Hita Andersen, Jon Skæv, Osleik Engmark. Øyvind Blunk. Ja, men det var før min tid. Ja, okay. Men de andre var samtidig. Okay. Vi var en hel gjeng der, og det var veldig morsomt og utrolig lærerikt, for det var veldig mye peiling der. Den revyen tror jeg mange som skulle gjerne likt å sett. Ja, Jubalong, 84. Jubalong. Så hvis noen har noen gamle VHS-opptak der ute, så er det bare å legge ut på YouTube. Ja, det finnes. Jeg vet det ble tatt opp på VHS, men jeg har aldri sett det i opptakene. Ok, det er en liten etterlysning. De må ut på YouTube. Ja, en liten etterlysning her nå. Ja, det er historisk. Men hvordan ser du på ellers, sånn, altså, hvor mange komikere, underholdningsartister og skuespillere vi har i Norge i dag, er jo egentlig umulig å vite. Men, og snart er vi en stand-up-komiker på hvert gategjørne. Hvordan har du klart å skille deg ut? Det vet jeg ikke, men det er kanskje, jo det vet jeg egentlig, for det har å gjøre med at jeg ikke er noen andre enn meg selv. Jeg spiller ikke noen rolle, og så lager jeg ikke manus som på en måte skal være morsomt. Fordi det som er morsomt, det skjer litt uten at det er så planlagt når jeg gjør det. Og så blir det jo planlagt etter hvert, for jeg prøver jo nye tekster og nye ting og sånn. Men jeg prøver alltid at det skal være litt gonzo, det vil si at jeg må ha opplevd det jeg prater om. Ja. Jeg kan ikke bare dikte, men jeg liker å legge på 20% Alex Moms. Hva det betyr? Det betyr at det er litt fetere enn det egentlig er. Alt er litt fetere. Og det gjelder også egentlig, hvis jeg for eksempel blir arrestert i Zimbabwe og puttet i fengsel, så blir jeg lagt i jern også, i min hode. Og så blir jeg litt torturert. Det har ikke skjedd det vel? Ikke enda? Jo, jo. Jo. Du har blitt arrestert? Jeg har et eget stand-up show, jeg, som handler om de 10 gangene jeg blir arrestert i forskjellige u-land. Ok. Det er veldig morsomt, for der blir du arrestert for sånne helt vanvittige grunner. Altså, i Zimbabwe da, der blir du arrestert fordi du er journalist. Det er like ulovlig å være journalist som å være narkoselger. Nå tenker jeg, da det blir litt annerledes. Så når du da blir arrestert for å være journalist, så har du egentlig folkeretten på din side da. Men du har jo en diktator da, som må forbi. Så jeg har alltid hatt sånn for diktatorer. For de kan alltid gjøre akkurat sånn de har lyst. Og så går det til helvet. Ja, hvordan gikk det egentlig når du ble arrestert i Zimbabwe? Blir du sluppet ut etter det? Ja, for på grunn av da fikk jo Jonas Gahr Støre masse øre, for han var jo utenriksminister da, og han måtte jo slippe meg løs. Så han måtte ringe da gamle bekjente som hadde en bra kontakt med Mugabe, Robert Mugabe, som er diktator, ja. Og så måtte han sende meg et journalistvisum, som da ble presset på Robert Mugabe. Og Robert Mugabe har veldig bra følelser overfor Norge, så når Jonas Gahr Støre sa at nå skal Alex ha et sånt visum, så fikk jeg det. Og jeg skulle bare være der i 4 dager til. Så det var bare, det hjalp bare 4 dager. Det er så kult. Men det kan jo ikke være så jævlig lenge siden. Da slapp vi ut av fengsel. Men det kan jo ikke være så lenge siden det. Det var 2010, eller 2011. 2010 eller 2011. Det har jeg ikke. Programmet gikk jo på TV. Åja, ok. Det, da har jeg ikke fått med meg absolutt alt. Dette er Folk I Farta, og det handler om Abdul Basit fra Trondheim. Ok. Han var trønder, og han drev restaurant der, men så hadde han en drøm om å flytte trønderne, I stedet for at de skulle dra til Gran Canaria, så ville han ha det til Victoria Falls I Zimbabwe. Men dette var jo på en tid hvor liksom Mugabe var mye greiere og mye mer demokratisk enn han nå. Okay. Og da, men han har jo kjøpt et hotell og svære eiendommer, og det kommer jo ikke noen trøndere. Så han, kan ikke, han får ikke solgt det heller, for det ingen som vil ha det. Nå du liksom inne på det med å ha, at man skal ha et innhold I det man driver på med, altså et budskap. Eller, like, Nei, jeg har ikke kommet dit. Du har ikke kommet dit enda. Ja, men man må ha et budskap, eller ikke budskap nødvendigvis, men I hvert fall ha et innhold. Det dreier seg jo om det de gjør egentlig I media generelt, og det å fortelle gode historier. Men du liker du å være litt klovn nå, eller? Hvor viktig det å være ja, klovn? Ja, men jeg vil litt si at jeg har humoren inni meg, at jeg litt fjollete da. At jeg glad. Og så blir ting litt sånn klovnete, for at når man glad, så går man ikke rundt og surmuler, man smiler mens man gjør ting. Mm. Og det kan ofte bli sett på som at han fleiper. Men jeg gjør jo ikke det. Jeg kan jo ha masse meninger. Men jeg ler jo av det meste for det. Jeg synes det funnet, liksom. Og det sånn, sånn en veldig grei måte å leve på. Fordi man skyver litt problemer under teppet, og så man litt bli hele tiden. I stedet for å begynne å suttre. Suttring det verste, jeg vet. Det god oppfordring. Når jeg har med ungene på seiltur, så det det slutt på suttring, altså. Det går ikke. Man ikke viking over sjørøver og begynner å suttre. Ja, det den oppdragelsen du kjører på barna. Den største norske sjøhelten, eller den største norske krigeren gjennom tidene, det Petter Wessel Tordenskjold. Og det da ikke 200 år siden, sånn som I grunnlovsjubileet, det 300 år siden. Vi snakker 1714. Ja. Vi snakker Oslofjord. Jeg synes vi skal høre litt høre en låt. Det ikke så ofte vi gjør det I Grenseløst. Det mye bra nå. Det bra tone. Takk for det. Men vi må ha en låt. Hva du har lyst til å høre på? Det bra med mye topics, men det også innen musikk. Det jeg har lyst til å høre nå å høre Cajun Heart. Cajun Heart. Gotta Find A Way heter låta. Gotta Find A Way. Der kom den. Ladies and gentlemen, this is Cajun Heart with the song Gotta Find A Way. Og der hørte vi Cajun Heart Got to Find a Way, og du hører på Grenseløst her på... Den burde Elvis ha gjort. Du synes det? Ja, det en av de låtene som Elvis aldri fikk gjøre. Hvorfor ikke? Nei, for at han hadde noe annet å gjøre da. Jeg vet ikke. I hvert fall, dette var en av de glemte låtene som jeg synes Elvis burde ha gjort. Og det så man jo veldig tydelig I disse første uinnslagene, til at du gikk rundt og var litt Elvis. Ja, men det jeg nå. Elvis en del av meg. Okay. Altså, det akkurat som... Han liksom den største artisten jeg vet om, ever. Og da når du har en sånn, når du har en sånn måleenhet som han, så blir det til at du kan putte Elvis inn I allting. Til og med Arne Scheie, når jeg banket Arne Scheie. Fordi da, han var så litt Elvis. Eller Kjell Bekkelund, husker du Kjell Bekkelund? Ja, Kjell Bekkelund husker jeg. Kjell Bekkelund var så rå. Hvis det en dame på NRK som over 50, så har Kjell vært der, for å si det sånn. og jeg digget han så mye, jeg besøkte han hele tiden. Han likte ikke meg da, så det var jo veldig vanskelig, men... Nei, for jeg husker han var jævlig sær på TV og sånn. Ja, og forbannet hver gang han så meg, så bare, inn I helvete! Er det deg igjen? Han ble dritsur. Men det synes jeg kult da, det viser jo at du har litt baller. Ja. Selv over for deg, men... ja, men det behøver ikke bety at han hater meg. Det betyr at han ikke bare liker meg akkurat nå. Men det kan endres. Bare, jeg hadde kanskje gitt han et dårlig førsteinntrykk. du har jo også vært dommer I Norske Talenter. Hva du synes om at så mange har en drøm om å bli berømt? Jeg synes berømmelse jo en ting da, men man blir ikke respektert for berømmelse for enhver pris, eller for uansett hva man har gjort, for man kan gjøre mye dumt, ass. Men jeg føler at når det kommer til sånn tid som å vise talentet sitt, så jo det en veldig fin arena for å vise det frem. Men hvis du drømmer om liksom å bli en kunstner innenfor din sjanger, så det kanskje like greit å gå kunstnerveien, og det vil si ikke være med på sånne konkurranser. Ja. Og det sånn der... Særlig for musikk for eksempel, fordi de konkurransene bestemmer ofte at du skal være sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, for å gå hjem. Det jo kommersialitetens regler der også. Men det vi gjør jo ikke mer seriøs som kunstner da. Så jeg føler at kjærligheten til musikken må være det sterkeste. Men ville Hvis det musikk du skal drive med da, der kan du for eksempel gå videre ved at du bra I pilkasting, eller jonglere en ball, eller klare å bjeffe veldig likt en hund. Men ville du ha vært med på et sånt type program hvis det hadde vært I 1990? Nei, ikke som artist. Altså I 1990? Nei, 1990 hadde jeg aldri vært med på det. Alle talentshow som var I 1990 var døft. Og jeg har alltid vært en alternativ I forhold til både musikk, kunst og egentlig alt, også skuespill og film. Sånn at jeg ville alltid vært med på noe som litt skjevt. Det må være litt ute av den der allmenne. Men jeg har jo gjort mange kommersielle steg I mitt liv. Og med vilje også, men allikevel så har jeg alltid vært veldig opptatt av at kunsten rundt det, den bare min og ikke en sånn der del av et sånn der kommersielt TV-show. Så MGP har aldri vært aktuelt? Nei, aldri. Men det kunne det egentlig vært, for at det har litt med ironien i det hele å gjøre også. Og det det at som musiker så det ikke så innmari lett å nå scenen og nå alle programmene, nå sånn som det var før. Før så ga du ut en plate, og så gikk alt bra. Nå så du som du hadde fått en opp i toeren. Hvem er det? Ja, hva skjedde det? Nei, jeg bare sitter og følger med på det jævla din lydnivå, Anders. Ja, for, jeg trodde kanskje. Du, hele fjesen ditt endret karakter. Men jeg tenkte at du kanskje... Å nei, jeg har glemt å ta opp dette intervjuet her. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Nei, men det jeg mener da, det at skal drive med musikk, så det musikken i seg selv, og den som betyr noe, ikke det der kjendis-tullet rundt. Men det veldig gøy det jo, for det da det blir morsomt på norskspill, for å si det sånn, og det da det tar helt av, når alle på en måte på konserten den. Selvfølgelig det. Det jo det man vil oppnå hele tiden, men det ikke det man skal higge etter. Det det samme som man starter ikke å jobbe på grunn av at man skal tjene penger. Man jobber fordi man synes det gøy, og det bra, og så kommer pengene etter hvert. Det en veldig bra måte da, for da vet du at du vil alltid være lykkelig på din arbeidsplass. Men og det jo viktig. Ja, ikke sant. Men når du var med i Go Gorilla, så jeg greier å si det, på 90-tallet, var det en drøm da at dere skulle slå igjennom og bli... Ja, selvfølgelig. Men ja. Der var det jo veldig mange krefter som trakk i alle retninger, for å si det mildt. Det var en rocker som hadde vært rocker lenge, det var noen som ikke hadde de samme ambisjonsnivået, og det var veldig forskjellig. Men jeg så for meg at jeg skulle holde på med det resten av livet, for det var jo fantastisk gøy. Vi spilte jo kanskje 350 konserter på 3 år, og det er jo 100, over 100 konserter i året, og veldig mye publikum, og vanvittig virak, så lenge det varte. Men bandet eksploderte innifra. Hva skjedde? Nei, det var jo trommeslageren fikk sparken, og så fikk vi ny trommeslager, og så forandret hele det der maktmonopolet inni bandet seg. Og så ville alle være frontfigur, og masse... forskjellige ting. Sånn ting som pleier å skje når et band oppløser seg. Man plutselig en enhet, og så man ikke noe bra lag lenger. Mm. Og nå har du blitt en merkevare med blant annet radarvarsling og egen vin. Synes du det er det sånn du vil ha det? Ja, fordi det som viktig er at man hjelper folk i alle henseende. Jeg driver også med redningsvester på båter, og for eksempel Fettskolen til Statens Ernæringsråd, som går da på... Fettskolen? Ja, hvordan man forholder seg... Jeg vet at du er fra Nord-Norge, så det høres litt kjipt ut. Eller litt bra ut. Det høres veldig bra ut. Ja, jeg kan tenke meg. Men det går da på enumettet, flerumettet og mettet fett. Ok, for jeg har fått med meg det her redningsselskapet, men akkurat det fettskolen har jeg ikke fått med meg. Ja, det en egen skole hvor jeg på en måte bandt sammen ernæringsekspertene og folket. Jeg var bindeleddet som kunne gjøre det de sa tydeligere, for de som forbrukerne. Ja. Så business and pleasure går hånd i hånd i ditt liv? Ja, og så det sånn at jeg har veldig mye tilknytning til havet, så det veldig naturlig for meg å være opptatt av det. Jeg har 2 barn, så etter jeg fikk de, så ble det litt sånn viktig med redningsvest. Da. Ja. Og også forholde seg. Jeg har jo seilt hele livet selv, så jeg vet en del om havet. Som jeg sier i denne filmen, jeg jo ekspert. Altså, man får løfte seg selv dit man vil, men det jeg mener, det det at det å miste et liv på havet på grunn av tullball, og så du 16 år, eller 18 år, eller 20 år, ikke sant? Og så blir du bare, og så drukner du. Bare akkurat på samme måte som du egentlig kalva med sykkel, eller... Men ja, konsekvensene er så store. På fjellet, liksom. Ja, ja, ja. Sånn teit måte å dø på. Ja, utrolig nødvendig måte. Ja, og derfor så synes jeg var viktig, da, og så si frem det. For jeg har vært på Nordpolen, jeg har seilt over mange hav, og vært mye på havet, og vet at det havet, kødder du med havet, så kødder det med deg, bare at det kødder så innmari mye mer. Og nå må vi ha det en låt til. Hva har du kommet med nå? Da tenkte jeg skulle synge en låt fra min egen skive, og den heter No Time for Losers. Og det har egentlig med mitt eget huet å gjøre. For at du gidder ikke å være taper i eget huet. Og det med bandet? Alex Rosén and the Young Dudes. There ain't no time anywhere. Nå hørte du Alex Rosén and the Young Dudes med No Time for Losers, og det passer jo veldig bra i det her programposten Grenseløst på Radio Nova, for her er det jo absolutt definitivt ingen tapere. alle rønnovere er jo vinnere. Ja, det gjelder så hvis ja, du taper, har... så må du allikevel vinne, skjønner du? Du må vri tapet til en seier. Ja, og det kan være hva som helst. Jeg husker en gang fikk bare ener i terningkast hele tiden, og alle bare sånn, fy faen Alex, dette her var bare bråk. Og da blir jeg jo litt lei meg. Men så tenkte jeg at de har jo ikke skjønt noe. Da var det jo helt greit. Nei, vi har de som ikke skjønner noe, de er jo ikke så himmelig smarte allikevel. Det der er jeg veldig godt kjent med fra Nord-Norge. Så vi bare står han av, og så river vi av stormen, og så kommer vi og styrker ut av det. Ja, ikke sant? Vi har ikke noe valg ut på berget der, ikke sant? Og så kan man ikke være så selvhøytidlig, eller? Og føle at alle nedlagene er så kjipe. For hvis du skal begynne å føle det, så går du bare rundt og syter. Det blir bare tubball. Mm. Og da flyr energien ut feil øre. Eller feil stemmene. Ja, feil øre. Jeg vet ikke hvor det øret kom ifra. Hvor mye har timing å si? Altså det å være på rett sted til rett tid. Det har veldig mye å si. Det er nesten alt å si. Da må du ha vært jævlig heldig da. Jeg har veldig heldig. Jeg har alltid vært på rett sted til rett tid. Og det er helt utrolig. Mange som er misunnelige på det. Og flaks. Ja. Veldig mye flaks. Men så har de sjansene kommet, og så har jeg bare tatt det hver gang. Så jeg sa, ja ok, det fikser vi. Og så har jeg aldri sagt nei. Men det er veldig, jeg har hatt veldig flaks. Særlig sånn at jeg nå kan gå rundt og bare fortelle historier som er morsomme, og så kommer det folk og ser på det liksom. Det er jo helt utrolig. Det er jo veldig bra. For det er veldig gøy, og det spiller jo masse låter og lager masse leven. Ja, det er det jeg sier. Folk vet hvem du er rundt omkring på hvert lite fjøs og nes og villa på vestkanten, og uansett hvor du kommer fra. Ja, så du, ja. Men det er sikkert norske talenter også. Ja, ja sånn ikke sant, norske talenter er jo en million serier hver dag. Ja. Eller ikke hver dag, men hver sending. Men det var i hvert fall ikke mitt typiske publikum. Men jeg har jo hatt veldig mye forskjellige typer publikum, egentlig. Jeg kommer på det. Ja, for det, du har jo også skrevet en bok om å bli far. Det er jo, ja, da hadde jeg bare fedre. Ja. Masse fedre. Jeg får håpe, ja. Ja, men det har også med fettskolen også, som da var egentlig mest ernæringseksperter og folk som spiser. Og som er veldig opptatt av hva de putter i seg. Så sier sånn, kroppen den er mitt tempel. Da putter jeg bare ting som gjør at jeg på en måte lever videre. Da. Så du spiser bare brokkoli og... Ja, veldig mye brokkoli. Brokkoli er veldig bra. Ja, det er veldig bra med alt som er antioxidanter. All frukt og grønt. Og gjerne ofte flere farver. Veldig viktig. Du har ikke bama på t-skjorta din. Nei, det har du ikke. Men det er veldig viktig også, det er veldig viktig også å tenke på at man skal ha flere typer fett. Det er mange typer fett. Du har enumettet, flerumettet og mettet. Og mettet fett, det skal vi ha minst da. Det er ganske heftig. Det er det som tettere enn blodårene dine og sånn. Mens flerumettet og enumettet er sånn som fisk. Og så, frukt og grønnsaker og sånn. Skal være mer da. Men det er veldig mye bra. Så kan tenke at hvis kroppen din er tempelet ditt, så kan du tenke på naturen da. For eksempel jorden, hva består jorden av? Den består av 90% jern. Det er jern nesten alt. Det er derfor vi klarer å få kompass og at vi har masse magnetisme rundt hele jorden. Fordi det er så mye jern. Det er bare på tuppen og på skallet, det er litt vann egentlig. Vann er ikke mye av på jorden. Litt eller annet kanskje innmellom. Men ikke i forhold til jern. Nei. Jern er det ultimate. Sånn at du har til og med jern i kroppen din. Så du har en del av jorden da, i kroppen din. Og så kan du tenke på at alt som er tyngre enn aluminium, det ble skapt i en supernova. Er ikke det kult? Det er radio supernova. Yes. Alt metall. Så det er veldig bra. Da kan vi ta en ny låt, kan vi ikke det? Vi skal avslutte med en låt, for vi skal komme tilbake til dette neste uke. Så hvis du vil høre mer om hvordan du kan skape oppmerksomhet rundt deg selv, får du enten tune inn på Radnova på FM99.3, eller via vår nettside, eller lytte til sendingen på SoundCloud. Søk opp grenseløst på Radnova på SoundCloud. Takk for nå, Alex Rosén. Hva vil du høre før vi slutter? Bee Gees med låta Massachusetts. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3.